सहनावतु सहनौभुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावतीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। मीमांसा दर्शन की 102वीं कक्षा। मीमांसा दर्शन के द्वितीय अध्याय के दूसरे पाद का 10वां अधिकरण पिछली कक्षा में चल रहा था, उसमें 25वें सूत्र के भाष्य को हमने कुछ देख लिया था, आगे का अब देखेंगे। तो पिछले पार्ट में से किन्हीं को कुछ पूछना है तो पूछ सकते। हाँ, पृष्ठ संख्या 498 498 इसकी हिंदी व्याख्या में नीचे नीचे से सातवीं पंक्ति और वाक्य से द्रव्य विशेष आमिक्षा के साथ संबंध होता है। हाँ, तो यहाँ जो आमिक्षा यहाँ वाजिन होना चाहिए क्या ऐसा? हाँ, नहीं, यहाँ तो आमिक्षा ही ठीक है। वाक्य क्या है? वहां दोनों में से एक में दो संबंध है, उसमें तद्धित प्रत्यय रूप श्रुति से देवतात्व कहा जाता है, पूर्ण विराम है, इसको हटा लेंगे। ये हो गया वैश्व देवी, इस शब्द में तद्धित प्रत्यय से देवतात्व कहा गया, तो ये श्रुति से देवतात्व कहा गया। और वाक्य से, उसी वाक्य में देखना है, सा वैश्व देव्या मीक्षा, इस वाक्य को ही देखना है। इस वाक्य में वैश्व देवी शब्द में तद्धित प्रत्यय से यानी श्रुति से देवता को कहा गया है, एक बात हो गई। और वाक्य से द्रव्य विशेष यानी आमिक्षा के साथ में संबंध होता है, क्योंकि उस वाक्य में आमिक्षा ही है, सब वैश्व देव्या आमिक्षा, तो आमिक्षा के साथ में जो संबंध हो रहा है वो श्रुति से नहीं हो रहा है, वो वाक्य से हो रहा है। ठीक है, तो ये आमिक्षा शब्द ठीक है। और 498 पृष्ठ पर ही जो भाष्य है उसमें नीचे से चौथी पंक्ति है, एकत्र उभयमपि वाक्येन, ये स्पष्ट नहीं हुआ। हाँ, तो इसी से अगला वाक्य जो हुआ ये एकत्र उभयमपि वाक्येन, एकत्र मतलब दूसरी जगह पे, दो वाक्य थे यहां पर, तो सा वैश्व देव्या मीक्षा, ये एकत्र हो गया, एक वाक्य हो गया। और दूसरा वाक्य हुआ वाजिभ्यो वाजिनम, तो ये एकत्र उभयमपि वाक्यनम है, वाजिभ्यो वाजिनम इस वाक्य की तरफ संकेत है। यहां पर उभयमपि दोनों ही मतलब देवतात्व, देवता का कथन और द्रव्य के साथ में कथन, ये दोनों ही बातें वाक्य से कही जा रही हैं। क्यों कही जा रही हैं? वाजिभ्यो में चतुर्थी विभक्ति है, तो चतुर्थी विभक्ति से जोड़ करके जब कहा जाता है तो ये वाक्य से अर्थ आता है, तद्धित प्रत्यय से आता है, वो श्रुति से आता है। तो चतुर्थी विभक्ति से यानी वाक्य से ही देवता का पता लगा। और वाजिनम जो हुआ, वाजिभ्यो वाजिनम, ये वाजिनम भी द्रव्य का संबंध देवता से, ये भी वाक्य से ही पता लगा है। तो दोनों ही बातें वाक्य से पता लगी हैं। पहले वाक्य में देवता श्रुति से और द्रव्य के साथ संबंध वाक्य से, यहां दोनों ही बातें यानी देवता और द्रव्य, इन दोनों का वाक्य से ज्ञान होता है, ये कहा है। ये तो ठीक है जी। अगला प्रश्न है पृष्ठ संख्या 499। हाँ, इसमें व्याख्या जो दूसरी व्याख्या है। हाँ, उसमें नीचे से दूसरी पंक्ति। हाँ, वहां तो प्रकृति याग विधायक वाजिभ्यो वाजिनम वाक्य से द्रव्य देवता गुण का कथन होता है, वर्तमान है। हाँ, तो जो ये वाजिभ्यो वाजिनम इसमें कहा कोष्टक में, ये कैसे संगत है समझ में नहीं आ रहा। हाँ, इसमें यहां भी और भी संशोधन करने की बात है, इसको संस्कृत वाले भाग को भी देखते चलेंगे और इसका हिंदी भी देखते चलेंगे अपन। ठीक है, देखिए, तो 24वें सूत्र का भाष्य बोल रहा हूं मैं, संस्कृत वाला। युक्तम यत तत्र गुण विधानम, वहां पर गुण का विधान ठीक है, उचित है। ठीक है, कहां पर? ददना जो होती, जो पूर्व पक्षी ने दृष्टांत दिया था कि वहां गुण का विधान है जैसे ददना जो होती में, ऐसे यहां पर भी होना चाहिए, यहां भी गुण का विधान होना चाहिए वाजिन का, ऐसा करके जो कहा कि युक्तम यत तत्र गुण विधानम, ये ठीक है कि वहां पर गुण का विधान किया, इसलिए यहां लिखा वहां पर, कोष्टक में लिखा ददना जो होती आदि में गुण का विधान युक्त है, हो गया। न तत्र अप्रकृतेन केनचित गुणेन संबंधः, वहां पर, तत्र का मतलब है वहीं पर जिसकी चर्चा चल रही थी, वहां का मतलब है ददना जो होती में, हिंदी में जो लिखा है ना वहां, वहां तो वहां के बाद में जो कोष्टक में इन्होंने लिखा कर्मोत्पत्ति वाक्य अग्निहोत्रम जो होती में, ये अग्निहोत्रम जो होती ठीक नहीं है, ददना जो होती यहां पर आएगा, वहां ददना जो होती में, ठीक है। तो न तत्र अप्रकृति न केनचित गुण न संबंध, किसी अप्रकृतिक गुण के साथ में संबंध नहीं है, यहां गुण का मतलब है देवता, ददना जो होती में किसी अप्रकृत देवता के साथ संबंध नहीं है, अर्थात प्रकृत देवता के साथ में संबंध है। प्रकृत देवता क्या है, अग्निहोत्रम जो होती में जो अग्नि शब्द अग्नि देवता है उसके साथ में संबंध जुड़ रहा है इसका, आई बात समझ में। तो देखिए यहां हिंदी में जो लिखा हुआ है वहां, वहां का मतलब है ददना जो होती, और ये जो कोष्टक में लिखा है ना कर्मोत्पत्ति वाक्य अग्निहोत्र जो होती में, तो यहां पर अग्निहोत्र की जगह ददना लिख कर लीजिए, अग्निहोत्रम जो होती में अग्निहोत्र की शब्द की जगह पर ददना जो होती कर लीजिए। मैं किसी अप्रकृत यानी अपूर्व गुण, या गुण का मतलब है देवता, स्पष्टता के लिए देवता लिख लीजिए, किसी अप्रकृत अपूर्व गुण के साथ में संबंध श्रुत नहीं है, अर्थात प्रकृत के साथ में ही संबंध है और वो प्रकृत है अग्नि देवता, इसलिए ये दृष्टांत तो अलग बात होगी उसका और इसके संबंध है। और आगे लिखा है वहां तो, अब वहां तो की जगह होना चाहिए यहां तो, यहां तो, क्योंकि जो दृष्टांत दिया था उसके लिए तो हम कह सकते हैं वहां तो, और एक जो दृष्टांत है वो कहते यहां तो वहां की जगह यहां ज्यादा संगत है, यहां तो प्रकृति याग विधायक, प्रकृति याग विधायक वाक्य क्या है, अग्निहोत्रम जो होती ये यहां पर लेना है, वाजिभ्यो वाजिनम जो लिखा हुआ है इसकी जगह पे क्या लेना है, अग्निहोत्रम जो होती, जो ऊपर बीच वाली पंक्ति में लिखा हुआ है वो यहां नीचे लेना है तीसरी में। यहां तो प्रकृति याग विधायक अर्थात अग्निहोत्रम जो होती वाक्य से देवता द्रव्य रूप गुण का कथन वर्तमान है, इसमें केवल देवता का, एक मिनट, इसमें जो मैंने किया वहां तो, वहां तो अगर लेंगे तो वहां तो प्रकृति याग अर्थात अग्निहोत्रम जो होती वाक्य से देवता रूप वाजिभ्यो वाजिनम तो यहां पर नहीं आएगा, का गुण कथन वर्तमान है, इसलिए ददना जो होती में दृष्टांत कथनीय नहीं है। तो अग्निहोत्रम जो होती वहां तो का वहां ही ले लीजिए, या तो यहां, यहां तो का मतलब है अग्निहोत्रम जो होती ही लेना है। देखिए मूल संस्कृत में, देखिए मूल संस्कृत में दो वाक्य हमने देख चुके, युक्तम यत तत्र गुण विधानम, तत्र का मतलब वहां पर दृष्टांत वाक्य में, न तत्र अप्रकृतेन केनचित गुणेन संबंधः, आगे का प्रकृतेन तो अस्ति यागेन, ये उसी की दृष्टांत की ही बात की जा रही है, दृष्टांत की नहीं, प्रकृतेन तो अस्ति यागेन, प्रकृतेन यागेन तो संबंध अस्ति, प्रकृति याग से तो संबंध है अग्निहोत्रम जो होती, अप्रकृत किसी गुण के यानी प्रकृत गुण के साथ संबंध है, प्रकृतेन तो अस्ति यागेन, तस्मात अनुपवर्णनम एतत्, इसलिए आपका जो ये दृष्टांत है ये गलत है, दृष्टांत गलत है, दृष्टांत को गलत, प्रकृति न तो अस्ति यागे न। अब इसको देखिए कि वहां तो प्रकृति याग विधायक, मैं ऐसा समझ रहा हूं प्रकृति याग विधायक मतलब अग्निहोत्र जो होती से देवता द्रव्य रूप, ये द्रव्य की बात यहां पर विचारनीय है, केवल याग से, केवल याग से इसका संबंध वर्तमान है, इसलिए दधना जुहोति आदि दृष्टांत कथनीय नहीं है। ठीक है, तो उदयवीर जी का देखिए 281 पृष्ठ पर इसमें ये तो इन्होंने युधिष्ठिर जी वाला ही लिखा हुआ है, वैसा का वैसा लिखा है, वाक्य रचना में थोड़ा भेद किया है। ये इसको देखते हैं, देखो दतना ज्योति वाक्यों में द्रव्य रूप गुण का विधान युक्त है, क्योंकि अग्निहोत्र होम के विधायक वाक्य अग्निहोत्रम ज्योति में द्रव्य रूप गुण का निर्देश नहीं है। इन्होंने इसकी अपेक्षा स्पष्ट लिखा है, लेकिन लिखा अग्निहोत्र का ही है। अग्निहोत्र ज्योति में किसी ज्योति में द्रव्य रूप गुण का निर्देश नहीं है, द्रव्य रूप गुण का निर्देश नहीं है। लेकिन यहां पर संस्कृत वाला भाग के देखिए, न तत्र अप्रकृतेन केनचित गुणेन संबंध, अप्रकृतेन केनचित गुणेन संबंध, यानी प्रकृत गुण के साथ में संबंध है, ये लिखा हुआ है। इन्होंने क्या किया, युधिष्ठिर जी का जो वाक्य था वो स्पष्ट नहीं था, तो उन्होंने मूल को समझे बिना और ये जो हिंदी में लिखा हुआ है उसकी बस संगति लगाते हुए लिख दिया है। जबकि इस देखो इस ये अर्थ जो किया है ना, गुण का विधान युक्त है। अब इसके बाद देखिए, क्योंकि अग्निहोत्र होम के विधायक वाक्य, अग्निहोत्र होम के विधायक वाक्य अग्निहोत्रम ज्योति में द्रव्य रूप गुण का निर्देश नहीं है, तो अग्निहोत्रम ज्योति में द्रव्य का कथन नहीं है, दधना ज्योति में द्रव्य का कथन है। यूं तो संगत है वो कि वहां द्रव्य का कथन नहीं है, यहां द्रव्य का कथन है, लेकिन भाष्यकार ऐसा थोड़ा ना कहना चाह रहे हैं। जिस दूसरी पंक्ति का ये अर्थ किया, देखिए न तत्र, या तत्र का मतलब हो गया दधना ज्योति वाक्य के अंदर, अप्रकृतेन केनचित गुणेन न संबंधः, अप्रकृत गुण के साथ में संबंध नहीं है। अगर आप इसको यूं देखेंगे, यहां पर गुण का मतलब यदि हम द्रव्य ले लेंगे दधि, तो ये वाक्य घटेगा ही नहीं। दधि तो अप्रकृत गुण के साथ संबंध है, वहां पर अप्रकृत गुण के साथ संबंध नहीं है, ये भाष्यकार कह रहे हैं। ठीक है, दधि अप्रकृत गुण तो है लेकिन उसके साथ संबंध नहीं है, ये नहीं कह सकते। संबंध है वहां पर उस वाक्य में, तो यहां पर गुण का मतलब इसलिए देवता लिया जाएगा, किसी अप्रकृत गुण के साथ संबंध नहीं है। जबकि यहां पर क्या, वाजिब हो वाजिनम में वाजिब हो या अप्रकृत गुण के साथ में देवता के साथ में संबंध जुड़ा हुआ है, वहां तो देवता आ नहीं रहा है ना, यानी प्रकृत गुण के साथ में, प्रकृत देवता के साथ ही संबंध है वहां तो, दधना ज्योति में अग्नि के साथ में। जबकि यहां पर प्रकृत गुण के साथ में, प्रकृत गुण यानी देवता के साथ संबंध नहीं है, वाजिभ्यो वाजिनम में वाजिभ्य, ये नया देवता आ गया है, इसलिए ये दृष्टांत ठीक नहीं है। दृष्टांत के खंडन में ही ये सूत्र और भाष्य है। न तत्र अप्रकृतेन केनचित गुणेन संबंध, प्रकृतेन तो अस्ति यागेन, दधना ज्योति में प्रकृति याग से तो संबंध है। प्रकृति याग क्या, ज्योति अग्निहोत्रम ज्योति दधना ज्योति, ज्योति का अनुवाद है यहां पर, तो प्रकृति याग से तो संबंध है, यहां पर प्रकृति याग से संबंध है, लेकिन याग के गुण देवता के साथ में संबंध नहीं है। तो प्रकृति याग के साथ में जब संबंध इसमें स्वीकार किया जा रहा है, इसका मतलब है ये कर्मांतर नहीं है, प्रकृति याग ही यहां पर आ रहा है। दधना ज्योति में ज्योति प्रकृति याग से ही आ रहा है, यानी प्रकृति याग का अनुवाद किया जा रहा है ज्योति से, तो नया कर्म नहीं हुआ ना, अनुवाद है इसका मतलब है नया कर्म नहीं हुआ। वाजिभ्यो वाजिनम में प्रकृति याग का अनुकरण नहीं किया जा रहा है, इसलिए नया कर्म है। देवता भी है वहां, देवता नहीं है। तस्मात अनुपवर्णनम एतत्, देखो ये जो अनुपवर्णन है ये दृष्टांत को खंडित करने के लिए है, बस दार्ष्टांत की यहां पर कोई बात नहीं है, सीधे सीधे जुड़ करके लगेगा, लेकिन ये सारा दृष्टांत के खंडन में सूत्र है और भाष्य भी सारा वो है, इसलिए यहां पर वाजिभ्यो वाजिनम भी उदाहरण ठीक नहीं है। तो ये जो यहां पर जो उदयवीर जी वाला है ये भी नहीं ठीक है। लिखा है वहां द्रव्य गुण की आकांक्षा समीप पठित तथा ज्योति आदि वाक्यों से पूरी होती है, ये तो ठीक है वाक्य, परंतु वाजिब वाजिनियम में यह स्थिति नहीं है। यहां द्रव्य देवता दोनों का निर्देश उपलब्ध है। यहां जो इन्होंने वाक्य लिखे हैं वो अपने आप में तो ठीक है वाक्य, लेकिन वो भाष्यानुरूप नहीं है। भाष्यकार जो कहना चाहते हैं वो बात नहीं है वहां पर। अगर उदयवीर जी वाले वाक्यों को सीधे सीधे देखेंगे ना वो संगत है अपने आप में, भाष्य से रहित तो वैसे कहना ठीक है, लेकिन भाष्यानुकूल नहीं है वो। यहां जो लिखा हुआ है युधिष्ठिर जी वाले में, इसमें तो ये इधर उधर हो गया है, वो चीज ही गलत हो गई है। इसको एक बार फिर से संस्कृत देखिए और हिंदी का देखिए, आपको खुद को पता लगेगा कि हिंदी में यहां आना क्या चाहिए। देखिए फिर से, युक्तम यत तत्र गुण विधानम, वहां गुण का विधान ठीक है, इसकी पृष्ठभूमि देख लीजिए। अथ यत उपवर्णितम, यथा अग्निहोत्रम ज्योति इत्युक्ते दधना ज्योति इत्येवम आदयो गुण विधेय इति, उसी प्रसंग को भूमिका में लिया है। तो अगुणे तु कर्म शब्दे गुणस्तत्र प्रतीयता, भाष्य देखे युक्तम तत्र गुण विधानम, तत्र का मतलब क्या होगा, गुण का विधान, तो दधना ज्योति ही उदाहरण आएगा यहां पर, दधि इस गुण का विधान है। वहां तो गुण का विधान ठीक है, दाष्टांत में देखेंगे तो वाजिभ्यो वाजिनम में गुण का विधान ठीक नहीं है, मात्र गुण का विधान ये नहीं कह सकते, ठीक है। युक्तम तत्र गुण विधानम न तत्र अप्रकृते न केनचित गुणे न संबंध, वहां पर दधना ज्योति में अप्रकृत गुण यानी देवता के साथ में संबंध नहीं है, जबकि वाजिभ्यो वाजिनम में वाजिभ्य है ये अप्रकृत गुण देवता के साथ में संबंध है, क्योंकि पहले वाजी देवता आया ही नहीं है, वाजिन देवता आया ही नहीं है। तो वाजिभ्यो वाजिनम में अप्रकृत गुण यानी देवता के साथ में संबंध है, दधना ज्योति में अप्रकृत गुण यानी देवता के साथ में संबंध है, अग्नि देवता ही वहां पर आ रहा है। प्रकृति ने तो अस्थि याग है ना, दधना ज्योति में प्रकृति याग यानी अग्निहोत्रम ज्योति के साथ में संबंध है, प्रकृति याग के साथ में संबंध है, ज्योति अनुवाद है, जबकि यहां वाजिभ्यो वाजिनम में प्रकृति याग से संबंध नहीं है, वैश्वदेव्याम इच्छा उसके साथ यहां संबंध नहीं है। तस्मात अनुपवर्णनम एतत्, इसलिए यह दृष्टांत ही आपका गलत है, उपवर्णन नहीं है, अनुपवर्णन हो गया, ये दृष्टांत गलत हो गया। ये भाष्य समझ में आ गया। अब नीचे देखिए व्याख्या, वहां पर दधना ज्योति आदि में गुण का विधान युक्त है, बिल्कुल ठीक हो गया। अब आगे कहा वहां, अब वहां का मतलब क्या लेंगे, कर्मोत्पत्ति वाक्य अग्निहोत्रम ज्योति में, ये नहीं लेना है। वहां का मतलब है वहीं दधना ज्योति में किसी अप्रकृत अपूर्व गुण के साथ संबंध श्रुत नहीं है, गुण का मतलब देवता के साथ संबंध नहीं है, दधना ज्योति में किसी अप्रकृत गुण के साथ में संबंध नहीं है, ठीक है। वहां तो प्रकृत याग, वहां की जगह में जो यहां पर कह रहा हूं ना तो वहां ही रख लीजिए, दधना जो होती लेकिन है यहां पर, वहां तो प्रकृति याग, प्रकृति याग कौन सा आएगा, प्रकृति याग विधायक अग्निहोत्रम जो होती वाक्य से ये लेना होगा यहां पर, वाजिभ्यो वाजिनम की जगह पे अग्निहोत्रम जो होती विधायक, अग्निहोत्रम जो होती वाक्य से देवता रूप गुण का कथन वर्तमान है, ये द्रव्य शब्द यहां भी हटना चाहिए, देवता रूप गुण का कथन वर्तमान है, इसलिए दधना ज्योति आदि दृष्टांत कथनीय नहीं है, ये संगत आ गया समझ में, पूछना है कुछ। ये जो ऊपर 499 पृष्ठ पर जो पहली पंक्ति थी, किसमें 499 पृष्ठ पर जो पहली पंक्ति है, हाँ उस मंत्र में कहा दधना ज्योति इत्यमादि गुण विधेय, हाँ गुण ज्योति गुण विधि है, गुण विधि कैसे द्रव्य के विधान है इसलिए, हाँ गुण विधि है, गुण विशिष्ट विधि नहीं है। गुण विशिष्ट विधि कहेंगे तो नए कर्म का विधान हो रहा है और उसमें गुण का विधान होगा, गुण सहित कर्म का विधान हो गया गुण विशिष्ट विधि में। गुण विधि कह रहे हैं इसका मतलब है कर्म का विधान तो पहले हो चुका है अग्निहोत्रम ज्योति में, अब केवल गुण का कथन किया जा रहा है दत्ना ज्योति, तो ये गुण विधि है, ठीक है। लेकिन इधर अगर हम देखेंगे सा वैश्वदेव्याम इच्छा, एक ये हो गया, और वाजिभ्यो वाजिनम, वाजिभ्यो वाजिनम ये गुण विधि नहीं है, यद्यपि वाजिन वाजिनम, ये जो वाजिन है ये गुण कहा गया है, लेकिन देवता का भी यहां पर कथन है, इसलिए ये गुण विशिष्ट विधि है, नया कर्म है, ये कर्मांतर है, ये सिद्धांति का कहना है। हाँ बोलो। तो जो अभी हिंदी व्याख्या देख रहे थे हम, हाँ, तो यहां गुण से द्रव्य लेके चले तो ये ठीक बैठेगी ऐसा लग रहा है। गुण से द्रव्य का मतलब देवता होगा। आप दधि लेना चाहते हो, हाँ, लो। वहां पर दधना जोहति आदि में गुण का विधान है, मतलब द्रव्य का विधान है वहां। कहां, एक बार, हाँ, वहां पर दधना जो गुण का विधान युक्त है, ये पहली पंक्ति का अर्थ हो गया, ठीक है। हाँ, आगे। वहां कर्मोत्पत्ति अग्निहोत्र ज्योति में किसी अप्रकृत, कर्मोत्पत्ति वाक्य अग्निहोत्र ज्योति में, हाँ जी, क्योंकि हाँ, वहां मतलब प्रसंग लेंगे जो दधना ज्योति, हाँ, कर्मोत्पत्ति वाक्य अग्निहोत्र ज्योति में, हाँ जी, किसी अप्रकृत अपूर्व गुण के साथ संबंध श्रुत नहीं है, अर्थात किसी द्रव्य के साथ वहां संबंध श्रुत नहीं हो रहा। वहां तो प्रकृति याग, यहां जो लिखा वाजिनम, इसके जगह हम ये वैश्वदेव्या आमिक्षा वाला वाक्य से देवता द्रव्य रूप गुण का वर्तमान है। नहीं नहीं नहीं नहीं, ऐसे नहीं घटेगा ये केवल आप इस दृष्टांत में मत आइए, ये तो केवल दृष्टांत दृष्टांत की बात है। यद्यपि दृष्टांत का खंडन करते हुए ये बता रहे हैं कि दृष्टांत दृष्टांत में भेद है, लेकिन जो वाक्य रचना है सीधी सीधी वो केवल दृष्टांत पर रखे, और विचार कर लेना। मेरे तो ये नहीं समझ में बैठ रहा है, मैंने तो जो आप अभी बताया आपको यही समझ में बैठा हुआ है, ठीक है। और कुछ? हाँ ओम। अच्छा जी, पृष्ठ संख्या 499, हाँ, सूत्र संख्या 24 के भाष्य में, हाँ, जो सूत्रार्थ किया है हिंदी में है, सूत्रार्थ किया गया है हिंदी में, हाँ, उस नीचे से दूसरी पंक्ति, हाँ, अर्थात जिस कर्म उत्पत्ति वाक्य में किसी द्रव्य का वा देवता रूप गुण का विधान न होए, यहाँ तत्समीप पठित वाक्य में गुण का विधान जाना जाता है, हाँ, तो यहाँ पर अनुवाद माना जाएगा ये अग्निहोत्रम जो होती। देखो ये जो कर रहे हैं ना, जिस कर्मोत्पत्ति वाक्य में किसी द्रव्य या देवता रूप गुण का विधान न होवे, ये है अग्निहोत्रम जो होती का। इसमें देवता का तो कथन है लेकिन द्रव्य का कथन नहीं है। वहां तत्समीप पठित वाक्य में, उसके समीप पठित वाक्य है दधना जो होती, उसमें गुण का विधान जाना जाता है दधना जो होती में, बस। तो इसमें अभी क्या आपको पूछना है? ये फिर अनुवाद माना जाएगा यहाँ पर ही। किसका अनुवाद? इसका अग्निहोत्रम ज्योति का। ज्योति याग का तो अनुवाद है ही, प्रकृति याग से संबंध है, जो प्रकृति ने तो अस्थि याग है ना, प्रकृति याग से संबंध है, यानी प्रकृति याग का अनुवाद किया जा रहा है। प्रकृति याग का अनुवाद करते हुए गुण का कथन किया जा रहा है, इसीलिए तो इसको गुण विधि माना है। गुण विशिष्ट विधि यानी गुण विशिष्ट कर्म की विधि नहीं माना है यहाँ पर, यही कारण है, अनुवाद है कर्म का। इसको सूत्रार्थ को देखिए फिर से, इन्होंने जो लिखा है उसको भी विचार कर लेते हैं। 24वें सूत्र का, अगुणे यानी गुण रहित कर्म शब्द, कर्म विधायक शब्द यानी अग्निहोत्र जो होती में, तो तत्र उसके समीप में पठित दधना ज्योति आदि वाक्यों में गुण है, गुण का विधान प्रतीयत जाने, ठीक है। सूत्रार्थ तो इसी रूप में है, लेकिन भाष्य में सीधे सीधे उस तरह से अर्थ नहीं किया गया है, भाष्य में तो अलग बात समझाई जा रही है कि ये कैसे है, खंडन किया जा रहा है दृष्टांत का, ठीक है। अगुणे तो कर्म शब्दे गुणस्तत्र प्रतीयते, अगुणे तो कर्म शब्दे तो अग्निहोत्रम जो होती, और गुणस्तत्र प्रतीयते प्रतीयता वो वहां पर हो गया दधना जो होती, ये तो सूत्रार्थ एकदम स्पष्ट हो ही गया। अब आगे कर कह रहे हैं कि युक्तम तत्र, युक्तम यत तत्र गुण विधानम, अब सीधे दृष्टांत को उठा रहे हैं। सूत्र की सीधी व्याख्या नहीं है ये भाष्य, सूत्र की व्याख्या नहीं है, इन्होंने सूत्र की व्याख्या के रूप में भाष्य को देखते हुए अर्थ किया है, ये सीधे खंडन किया जा रहा है उसका दृष्टांत का, ठीक है। और विचार लेना, बोलो। इसके अगर जो भूमिका देखे है, भूमिका देखे जो पहले जो ऊपर जो पंक्ति आई थी अथयत अथयत उपवर्णितम यथा सबसे ऊपर, तो उसमें जो दधना जो होती है गुण विधेयक, तो यहाँ गुण से द्रव्य ले रहे तो आगे भी प्रसंग में द्रव्य लेंगे ऐसा लग रहा है। दधना ज्योति इत्यम आदय गुण विधाया, हाँ यहाँ तो दधना में तो गुण ही आएगा मतलब द्रव्य ही आएगा, उसी के अनुसार फिर आगे उसके अनुसार देखेंगे ना, उसके अनुसार देखेंगे। लेकिन यहाँ पर जो लिखा ना इस वाक्य को देखो आप, गुण का मतलब गुण द्रव्य ही लेंगे आवश्यक नहीं है ना, द्रव्य तो देवता भी होता है। इस वाक्य को देखिए न जो यहाँ पर लिखा है न तत्र अप्रकृत न केनचित गुण न संबंध। अब यहां इस गुण शब्द से आप द्रव्य नहीं घटा सकते। देखो वाक्य तो है दधना जो होती, दधना जो होती युक्तम यत तत्र गुण विधानम, गुण का विधान वहां पर युक्त है कहां पर दधना जो होती में, न तत्र अप्रकृत न केनचित गुण न संबंध, वहां पर किसी अप्रकृत गुण के साथ में संबंध नहीं है, दधना ज्योति में देवता के साथ संबंध नहीं है। अगर आप इसको द्रव्य परक लेते हो और दधना ज्योति की जगह अग्निहोत्रम ज्योति वाक्य लेकर के व्याख्या सोच रहे हो आप, जैसे कि इन्होंने किया आप भी ऐसे ही देख रहे हो, आगे से संगत नहीं लगेगा। देखो न तत्र अप्रकृत न केनचित गुण न संबंध, यहां अब अर्थ होगा वहां किसी अप्रकृत गुण यानी द्रव्य का संबंध नहीं है, अप्रकृत गुण का संबंध नहीं है। तो किस गुण का संबंध है, वहां तो कोई गुण है ही नहीं द्रव्य, तो दधना से दधना का अनुवाद इसका तात्पर्य वहां फिर ये लिया जाएगा कि द्रव्य का कथन नहीं है, वहां पर द्रव्य का कथन नहीं है। लेकिन प्रकृति ने तो अस्थि याग है ना, प्रकृति याग से वहां पर संबंध है, तो अग्निहोत्रम ज्योति में प्रकृति याग से संबंध कैसे दिखाओगे आप, अग्निहोत्रम ज्योति में प्रकृति याग से ही, अग्निहोत्रम ज्योति में ही फिर प्रकृति याग से संबंध देखना पड़ेगा। जो ये पिछला वाक्य है ना, न तत्र अप्रकृतेन केनचित गुणेन संबंध प्रकृतेन तो अस्ति यागेन, जिस ये तत्र शब्द जिसके लिए कहा जा रहा है, यदि आप अग्निहोत्रम ज्योति लेते हो तो प्रकृतेन यागेन तो अस्ति, यहां पर भी अग्निहोत्रम ज्योति ही लेना पड़ेगा, वाक्य बदल नहीं सकते। जबकि आप बदल दोगे यहां पर दधना ज्योति ले रहे हो, अगर यहां आप प्रकृति ने तो अस्थि यागे न में अग्निहोत्रम ज्योति को लेते हो तो उस पर कहां से घटाओगे इसको, इस पंक्ति को तो दृष्टांत पे नहीं घटा रहा हूं, यहीं पे घटा रहा हूं, प्रकृति जो याग है प्रकृति ने तो अस्थि यागे ना, हाँ इसको किस पे घटा रहे हो, ये जो पंक्ति थी सा वैश्व देव्या आमिक्ष, नहीं उससे संबंध ही नहीं है यहां पर, ये तो केवल दृष्टांत का खंडन हो रहा है, दृष्टांत की बात ही नहीं है यहां पर। क्योंकि देखो उपसंहार वाक्य भी देखो, तस्मात अनुपवर्णनम एतत् प्रकृति ने तो अस्थि यागे ना, ये अधूरी बात होगी। अगर आप इसको सा वैश्वदेव्या मीक्षा लेते हो, सा वैश्वदेव्या मीक्षा लेते हो तो वहां पर प्रकृति यागे याग से संबंध क्या है, सा वैश्वदेव्या मीक्षा में किस प्रकृति याग से संबंध है वहां पर, वहां तो खुद अपने आप में याग है ना। प्रकृति याग से संबंध का मतलब हुआ उस वाक्य से पहले कहीं पर याग बताया गया है और उसका यहां पर प्रसंग आ रहा है, अनुवाद है, प्रकृति याग से संबंध है मतलब आपको याग का वहां अनुवाद बताना है। तो अग्निहोत्रम ज्योति इसमें भी कोई याग का अनुवाद नहीं है और सा वैश्वदेव या मीक्षा में भी याग का अनुवाद नहीं है, और दृष्टांत में आप देखोगे तो वाजिभ्यो वाजिनम में भी प्रकृति याग का विधान नहीं है, पहले से याग आ रहा और उसका अनुवाद और सिद्धांत ऐसा नहीं कह सकता। केवल एक ही वाक्य है दधना जो होती जिसमें कि प्रकृति याग का अनुवाद है, प्रकृति ने तो यागे नास्ति, और ये दो जो वाक्य, ये दोनों जो वाक्य हैं न तत्र अप्रकृति ने किनिचित गुणे ने संबंध प्रकृति ने तो अस्ति यागे ने, इन दोनों वाक्यों में विषय वाक्य एक ही है जिसको केंद्रित करके ये दोनों वाक्य लिखे गए ना, वो एक ही है, तो एक ही वाक्य में दोनों चीजें घटनी चाहिए और वो केवल दधना जो होती होगा, बाकी वाक्यों में ये दूसरा वाक्य नहीं घटेगा प्रकृति ने तू अस्ति यागे ना। स्पष्ट हुई मेरी बात, हाँ ठीक। इनमें क्या सर्वनामों का प्रयोग बहुत होता है ना, इसलिए वो सर्वनाम शब्द का संबंध कहां से कहां जुड़ जाए, दिमाग कहां चला जाए, और एक तरफ दिमाग चला गया तो फिर उसी तरह से अगर अच्छी तरह नहीं सोचा है तो गड़बड़ हो जाती है। ये उदाहरण देखो, इसमें भी हो गया और इसमें भी, दोनों में ऐसा ही हुआ है। ठीक है, और कुछ पूछना वेदपाल जी, हो गया अच्छा। तो आगे का पाठ देखते हैं। एक ये जो आप पूछ रहे थे जो 498 पृष्ठ पर व्याख्या, हिंदी की व्याख्या में ऊपर से चौथी पंक्ति यहां बीच में है, यहां पूर्व पक्ष में वैश्व देवों का देवतात्व कहीं श्रुति से और कहीं वाक्य से होता है, तो ये जो पूर्व पक्ष में लिखा है कोष्टक में इसकी आवश्यकता प्रतीत नहीं हो रही है, ये तो दोनों ही पक्षों में बात घटेगी, सिद्धांति पक्ष में भी और पूर्व पक्ष में भी, इसको विचार कोटि में रखिए या तो हटा दीजिए। तो आगे का पाठ देखते हैं, पृष्ठ संख्या 501, मीमांसा दर्शन के द्वितीय अध्याय का दूसरा पाद, अधिकरण संख्या 10 और सूत्र संख्या 25 का भाष्य, और 501 में पृष्ठ पर बिल्कुल अंत में न शब्द लिखा है, वहां से नया वाक्य शुरू होगा जो आज का पाठ चलेगा। इस अधिकरण का विषय क्या है? द्रव्य विशेष अनुक्तिकृत कर्मैक्याधिकरणम। तो यहां पर द्रव्य विशेष के अकथन से जो कर्म की एकता कही गई है ये यहां पर कहा जा रहा है। अच्छा हाँ ठीक है, वो पीछे 10वां अधिकरण था, तो ये 11वां अधिकरण है फिर हमारा, द्रव्य 11वां अधिकरण, ऊपर शीर्ष ऊपर जो पृष्ठ संख्या के बगल में जो लिखा है ना वहां 10 लिखा है, इसको 11 कर लीजिए, ठीक है 11वां अधिकरण है। दध्यादि द्रव्य फल द्रव्य सफलत्वाधिकरणम, दधि आदि जो द्रव्य हैं वे फल को देने वाले हैं, उनके द्वारा फल का कथन किया जा रहा है। हमारा विषय वाक्य था दधनेन्द्रिय कामस्य जुहुयात, तो यहां पर इंद्रिय की प्राप्ति, इंद्रिय के बल की प्राप्ति, ये तो है फल, ये फल दधि से प्राप्त हो रहा है, ये पंक्ति क्या कह रही है कि ये दधि से फल को प्राप्त बता रही है, अथवा यहां जो कर्म किया जा रहा है उस कर्म से फल की प्राप्ति हो रही है, ये विचार का बिंदु है। तो प्राय करके कर्म से ही फल की प्राप्ति कही जाती है, उस दृष्टि से पूर्व पक्षी का कहना है कि कर्म से ही फल की प्राप्ति है, लेकिन सिद्धांती का कहना है कि इस वाक्य में वाक्य ये कह रहा है कि दधि से फल की प्राप्ति, इंद्रिय की प्राप्ति हो रही है, सिद्धांत पक्ष वो है, इसलिए दधि आदि द्रव्यों की सफलता, सफलता का मतलब है फल सहितता, वो फल से युक्त है द्रव्य। तो इसमें हमने 25वां सूत्र जो थोड़ा देखा था, पूर्व पक्षी का तो कहना था क्योंकि फल की श्रुति है इसलिए कर्म से ही होनी चाहिए, फल की श्रुति है इसलिए यह नया कर्म होना चाहिए, फल कर्म से ही जुड़ता है द्रव्य से नहीं जुड़ता है, और उसका कहना उसने दृष्टांत दिया था कि कृषि से व्रीही उत्पन्न होते हैं, चावल उत्पन्न होते हैं, यानी कर्म से द्रव्य की उत्पत्ति होती है, फल की प्राप्ति होती है, तो ये यहां भी कर्म ही जो होगा उसी से ही इंद्रिय की प्राप्ति होगी, द्रव्य से नहीं होगी। इस संबंध में पक्ष विपक्ष चल रहे थे, तो सिद्धांती ने कहा था कि भाई सादृश्य अगर यूं देखना हो तो फिर तो द्रव्य से भी सादृश्य है कृषि का, क्योंकि तो सत है और अनित्य है क्रिया भी और ये कार्य द्रव्य भी, तब तो उससे भी होना चाहिए। दूसरा उसने कहा कि यदि आप सादृश्य देख रहे हो तो असादृश्य भी तो है इनमें आपस में, कि कृषि से जो फल आ रहा है वो है दृष्ट फल, और होम से याग से जो फल आ रहा है वो अदृष्ट है, तो इसलिए इनमें साम्य नहीं है, इसलिए कर्म से फल हो ये आप दृष्टांत का वैषम्य में दिखा रहे हैं कि उससे घटे ये आवश्यक नहीं है। और कहा कि भाई कुछ कुछ सादृश्य दोनों में है, मान लीजिए द्रव्य से भी सादृश्य है और कर्म से भी सादृश्य है, होम से भी सादृश्य है, तो कहा कि जिस जो अधिक सदृश स्तर होगा यानी सदृश स्तर होगा उसका ग्रहण होगा, तो द्रव्य की अपेक्षा तो कर्म यानी होम से सदृशता है कृषि की, तो वो ले लेना चाहिए। तो सिद्धांती कह रहा है कि यदि ऐसा ही है कि जो अपेक्षा से अधिक सदृश स्तर होगा उसी के साथ उसी का संबंध जुड़ना चाहिए, फिर तो होम भी असदृश हो जाएगा, क्योंकि अन्य कुछ कर्म जैसे कि पाचन प्रक्षालन आदि कर्म है, उनके साथ कृषि की समीपता अधिक है। समीपता किस रूप में अधिक है? कि दृष्टार्थता है, कृषि में जैसे दृष्टार्थता है ऐसे पचन प्रक्षालन आदि में भी दृष्टार्थता है, होम में तो दृष्टार्थता नहीं है, तो फिर तो होम भी असदृश हो जाना चाहिए, जिस हेतु से आप द्रव्य को असदृश मान रहे हो उस हेतु से होम भी असदृश हो जाएगा, पचन आदि सदृश होंगे, तो इसलिए भी आपका दृष्टांत नहीं घटेगा। ऐसे कई तरीके से यहां पर खंडन किया है। हाँ आचार्य भर्य, वैशेषिक दर्शन से यद सूत्रम दत्तम अस्ति तस्य उपरि प्रश्न, नीचे टिप्पणियां दत्तम अस्ति। हाँ सद अनित्यम द्रव्यवत कार्यम कारणम सामान्य विशेषवत इति द्रव्य गुण कर्मणाम अविशेष, अत्र तो यत वैशिष्ट्यम दीयते सद अनित्यम द्रव्य गुण कर्मणाम त्रयाणाम अपि सामान्यम अस्ति, तो द्रव्य न सादृश्यता प्रदर्शनार्थम कथम ऐसा दृष्टांत दीयते। नहीं गुण का तो चूंकि प्रसंग नहीं है ना, कर्मणा कर्म विषय मम प्रश्न। देखिए इस सूत्र में तो द्रव्य गुण कर्म तीनों की बातें कही गई हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन यहां प्रसंग चल रहा था कर्म और द्रव्य, इन दोनों में से किसका फल के साथ में संबंध है, तो गुण की तो कोई बात चल नहीं रही थी। यहां द्रव्य को भी गुण कहा जाता है वो एक अलग बात है, यहां वो गुण नहीं है, गौण अप्रधान अर्थ में गुण है, तो दो ही पक्ष थे, एक कर्म और एक द्रव्य। तो अब जब वो उसमें कृषि रूप कर्म के साथ में द्रव्य दधि रूप द्रव्य की सदृशता बताने के लिए सद अनित्यम कह दिया उसने, सद अनित्य आदि साधर्म्यम तो कर्मणा सह अपि भवति भवेत, तो ये उसको व्यभिचारी बना रहा है ना सिद्धांती। खंडन कैसे होगा, पूर्व पक्षी सादृश्य से कृषि के सादृश्य से केवल होम को ले रहा है, सिद्धांत ही उसमें व्यभिचार दिखा रहा है कि सादृश्य तो द्रव्य के साथ भी है सदा नित्यम, तो आप सादृश्य के कारण केवल होम को ही क्यों ले रहे हो, क्रिया रूप सादृश्य को, द्रव्य के साथ भी तो सादृश्य होता है, व्यभिचार व्यभिचरित कर रहा है उसको। अगर सादृश्य हेतु है आपका, पूर्व पक्षी को कह रहा है कि कृषि कर्म से सादृश्य होम का है, तो दूसरे पक्ष में पूर्व पक्षी का क्या जाएगा, द्रव्य से सादृश्य नहीं है, इसलिए कर्म से ही फल होना चाहिए, द्रव्य से फल नहीं होना चाहिए, पूर्व पक्षी का की प्रस्तुति है, दबले सादृश्य तो द्रव्य के साथ भी है, सादृश्य उसके साथ भी है तो इसके साथ भी है, तो इसलिए सादृश्य हेतु को का व्यभिचार दिखा रहा है सिद्धांति, लेकिन गुण की तो कोई बात नहीं है इसलिए नहीं मिलेगा उसको। हो गया, तब आगे देखिए पृष्ठ 501 पर अंतिम पंक्ति से न से, न चैतत सिद्धम, और बोले ये सिद्ध भी नहीं है, सिद्धांत ये कह रहा है ये बात सिद्ध भी नहीं है, क्या सिद्ध नहीं है, तो अब यत करके जो लिखा हुआ है इसको विपरीत अल्प विराम से प्रारंभ कीजिए, यत क्वचित दृश्यते तद अन्यस्मिन सदृश मात्रे अदृष्टम अपि भवितुम अर्हति, अर्हति के बाद यहां पर बंद कर लीजिए अल्प विराम को, विपरीत अल्प विराम इति, इति से भी पता लग रहा है वैसे, विपरीत अल्प विराम में ले लीजिए, तो ये जो विपरीत अल्प विराम में कहा उसके लिए इन्होंने कहा न चैतत सिद्धम, बोले ये सिद्ध नहीं है, ये बात सिद्ध नहीं है, पूर्व पक्षी इस ढंग से बात को रखना चाह रहा था, सिद्धांत ये कह रहा है कि ये बात सिद्ध नहीं है, क्या सिद्ध नहीं है, पंक्ति को ध्यान से देखना, यत क्वचित दृश्यते जो कहीं देखी जाती है, जो कहीं देखा जाता है, अभी मैं शाब्दिक अर्थ बोल रहा हूं लेकिन इन सर्वनामों का मतलब क्या है वो समझना होगा, नहीं तो ये अगली ये दो तीन चार पंक्तियां जटिल है, केवल सर्वनाम के आधार पर कुछ समझ में नहीं आएगा, यहां घटाते हुए चलेंगे कि इस सर्वनाम का क्या मतलब है। यत क्वचित दृश्यते, तो यत का मतलब तो लीजिए फलम, क्वचित का अर्थ लीजिए कृषौ कोई कर्म, क्वचित दृश्यते यत क्वचित दृश्यते जो फल कहीं देखा जाता है यानी क्रिया में देखा जाता है, तो यत फलम फल की जगह आप व्रीहि आदि ले सकते हैं और क्वचित मतलब कृषि ले सकते हैं, याग आदि ले सकते हैं, कृषि ले लीजिए, यत क्वचित दृश्यते तद अन्यस्मिन सदृश मात्रे अदृष्टम अपि, तत् मतलब वह, वह मतलब वही फल, तत् अन्यस्मिन अन्य में यानी होम में, सदृश मात्रे जो कि केवल समान है इतने मात्र से, अदृष्टम अपि भवितुम अर्हति अदृष्ट होता हुआ भी वहां पर होगा, ये सिद्ध नहीं है, इसको भी और समझिए, जो फल यानी व्रीही क्वचित मतलब कृषि पाटन आदि कर्म में देखा जा रहा है, यानी कृषि करते हैं तो व्रीही देखा जा रहा है, तत् माने वही फल अन्यस्मिन किसी अन्य कर्म में यानी होम में वही फल, यहां पर फल कुछ और होगा, फल अन्यस्मिन यानी होम में सदृश मात्रे, जो केवल थोड़ी सी सादृश्य है उसके अंदर, कर्म सादृश्य है, सदृश मात्रे मतलब कर्म सादृश्य, कर्म सादृश होने पर अदृष्टम अपि न देखा जाता हुआ भी, भवितुम अर्हति हो सकता है ये बात नहीं है। अब सिद्धांति क्या कहना चाह रहा है कि कृषि में तो व्रीही आदि फल देखे जा रहे हैं और होम में कर्म की सदृशता है, इतना मात्र सादृश्य है, लेकिन वहां पर फल तो नहीं देखा जा रहा है, अदृष्ट है, तो फल अदृष्ट है फिर भी वहां पर फल है ये सिद्ध नहीं किया जा सकता। कृषि में व्रीही आदि फल देखा जा रहा है तो व्रीही कृषि के समान जो होम है कर्म वहां पर भी फल है भले ही ना देखा जा रहा हो ये सिद्ध नहीं है, क्योंकि पूर्व पक्षी तो ये कह रहा है ना कि यहां कृषि कर्म से व्रीही आदि हो रहा है ऐसे ही होम कर्म से वहां पर फल की प्राप्ति हो रही है। सिद्धांत ये कह रहा है कि ये बात सिद्ध नहीं है कि वहां होम से फल देखा तो जा नहीं रहा है और फिर भी वहां पर है ये सिद्ध नहीं है, न देखा जाता हुआ भी है ये सिद्ध नहीं है। अदृष्टम अपि भवितुम अर्हति न देखा जाता हुआ भी हो सकता है ये सिद्ध नहीं है अभी, आई बात समझ में। आगे देखिए इसी शैली में आगे है, यद्धि यस्य कारणभूतम दृष्टम सिद्धे, सिद्ध पक्ष में, सिद्ध पक्ष कौन सा हुआ, कृषि वाला, प्रत्यक्ष है हमारे को सिद्ध है उसमें, यद्धि यस्य कारणभूतम दृष्टम, जो जिसका कारणभूत देखा जाता है, जो जिसका कारणभूत देखा जाता है, सर्वनाम है, जो का मतलब है यहां पर कृषि यानी क्रिया, यस्य मतलब व्रीह्यादे फल का, जो जिसका कारणभूत है, तो यहां पर कृषि व्रीही का कारण देखा जाता है, तो कर्म फल का साधन, कर्म फल का कारण देखा गया, तो यद्धि यस्य कारणभूतम दृष्टम, सिद्ध पक्ष में दृष्टांत में जो यानी कर्म जिसका यानी फल का कारणभूत देखा जा रहा है, तच्चेत साध्येपि, यदि वो साध्य में भी है, कारणभूतम वो कारणभूत साध्य में भी है इति अवगम्यते, वहां पर यह भी जाना जाता है कि यहां भी ये कारण है, भवति तत्तस्य साधन साधकम, तब वह, वह का मतलब है कर्म, तस्य मतलब फलस्य साधकम, साधक होता है। कहना ये चाह रहे हैं कि कृषि और व्रीही के बीच में कारण देखा गया, कारण है कृषि व्रीही का कारण है ये तो सिद्ध है, अब जब दृष्टांत में घटाएंगे दूसरी जगह घटाएंगे तो वहां यदि वो कर्म फल का कारण सिद्ध हो रहा हो तो माना जाएगा, अगर वो कारण सिद्ध नहीं हो रहा है तो नहीं माना जाएगा कि कर्म से फल हो रहा है, कारणता सिद्ध होनी चाहिए पहले। तो ये जो इंद्रिय की वृद्धि है इसकी क्रिया के साथ कारणता सिद्ध नहीं हो रही है अभी, इसलिए वहां नहीं मानी जा सकती, भले ही दृष्टांत में कर्म से फल की कारणता सिद्ध है लेकिन यहां पर सिद्ध नहीं हो रही है। पंक्ति फिर से देखिए, यदि यस्य कारणभूतम दृष्टम सिद्धे, सिद्ध पक्ष में जो जिसका कारणभूत देखा जाता है, कर्म फल का साधन देखा जाता है, तच्चेत साध्येपि कारणभूतम, यदि वही कर्म साध्य में भी यानी दृष्टांत में भी कारण रूप में हो, कर्म रूप में हो, इति अवगम्यते, ये जाना जाए, पता लग जाए कि हाँ ये कारण है, भवति तत्तस्य साधकम्, तब वो कर्म उस फल का साधक है ये माना जाएगा, अगर कारणता सिद्ध नहीं हो रही है तो नहीं मान सकते उसको। हो गया, आगे देखिए, यन्न ज्ञायते कारणभूतम इति, इसी के विपरीत बात को कह रहे हैं स्पष्ट करने के लिए, यत मतलब जो कर्म, न ज्ञायते जाना नहीं जाता है, क्या कारणभूतम इति, कि वो कारण है, जो कर्म कारण रूप में नहीं जाना जा रहा है यानी होम कारण रूप में नहीं जाना जा रहा है, न तत् सदृशम अपि साधकम्, वो दृष्टांत से सदृश होता हुआ भी साधक नहीं होगा, यानी होम ये कर्म कृषि कर्म से सादृश्य रखता हुआ भी, कर्मत्व की दृष्टि से सादृश्य रखते हुए भी वो अपने फल का साधक नहीं हो सकता है, आवश्यक नहीं है कि वो साधक हो जाएगा। तस्मात सदृशम अपि साधकम असाधकम वा इति परीक्षितव्यमिति, इसलिए यद्यपि उसमें सादृश्य है, कर्म का सादृश्य है, कर्मत्व का सादृश्य है, लेकिन साधकम असाधकम असाधकम वा इति, वो साधक है या असाधक है, ये तो अभी भी परीक्षा के योग्य है। यानी इतने मात्र से आप ये सिद्ध नहीं कर सकते कि कर्म से ही फल हो रहा है। यहां पर कर्म की सदृशता से होम भी फल का देने वाला है ये आप सिद्ध नहीं कर सकते सादृश्य से, क्योंकि साधकता असाधकता दोनों हो सकती है। विभिचरित कर दिया ना इसको, यानी वो पूर्व पक्षी जो अपनी बात रख रहा था वो सिद्ध नहीं हो पाई उसकी, उसको और प्रमाण देना पड़ेगा, चर्चा भी और चल रही हो गया। आगे देखिए, तब पूर्व पक्षी कह रहा है अथ यत कर्म तत्फलवत दृष्टम, ये फिर सामान्य बात लेकर के आ गया, सामान्य तो दृष्टि की तरह, ये जो कर्म है वो फल वाला देखा जाता है, एक सामान्य बात उठा ली फिर पहले की तरह से, यानी जो जो कर्म है वो फल वाला देखा जाता है। यत कर्म तत्फलवत दृष्टम, होमोपी कर्म, होम भी कर्म है, तेनापि फलवता भवितव्यम, उसको भी फल वाला होना चाहिए, ये वही पंचावयव की शैली में है, न्याय दर्शन की शैली से वो भी ऐसा होना चाहिए, सामान्य तो दृष्ट अनुमान ले रहा है ये। अब इस पर सिद्धांती कह रहा है उपरते कर्मणि, सिद्धांती ये कहना चाह रहा है कि आप कह रहे हो कर्म से फल होता है यानी द्रव्य से नहीं होता है, पूर्व पक्षी का यही तो मतलब है, कर्म से फल हो रहा है इंद्रिय की वृद्धि, फल द्रव्य से नहीं हो रहा है यानी दधि से नहीं हो रहा है, तो अब ये द्रव्य को भी ला रहा है सिद्धांती, कह रहा है कि उपरते कर्मणि, कर्म के हट जाने पर द्रव्याणाम द्रव्यों का तत्संयोगानांच, और उस द्रव्य से जुड़े हुए अन्य द्रव्यों का द्रव्यांतरम फलम दृष्टम, दूसरा द्रव्यांतर फल देखा जाता है, कर्म के हट जाने पर भी द्रव्यों का या द्रव्यों से संबंधित चीजों से द्रव्यांतर फल देखा जाता है, यानी जो फल द्रव्यांतर रूप फल है वो किससे जोड़ दिया इसने सिद्धांति ने, द्रव्यों से जोड़ दिया, जैसे कि पचन रूप क्रिया है, पचन रूप क्रिया है, पचन से क्या होता है वो चीज बन जाती है पक जाती है, इस रूप में हम देखेंगे कर्म से सीधा सीधा फल हुआ, वो बोले कि जो पचन रूप क्रिया थी वो तो समाप्त हो गई, उससे संबंधित जो द्रव्य थे यानी आटा था रोटी थी सब्जी चावल थे वो, और अन्य जो चीजें पानी आदि जो भी चीजें साथ में मसाले हैं उन सब के होने से द्रव्यांतर फल यानी सब्जी रोटी जो निर्मित चीज है वो फल देखा जाता है, पचन से जुड़े हुए द्रव्यों से द्रव्यांतर की उत्पत्ति होती है। पचन किसका किया था, कच्चे चावलों का, कच्ची रोटी का, और द्रव्यांतर क्या उत्पन्न हुआ, पका हुआ चावल, पकी हुई रोटी, तो वो तो उपरत हो गया है कर्म, तो कर्म उपरत हो गया है और द्रव्य से संबंधित तो उस द्रव्यों ने द्रव्यांतर को उत्पन्न कर दिया पचन के द्वारा, पचन के द्वारा द्रव्यांतर उत्पन्न हुआ, पचन तो निवृत्त हो गया, पचन से संबंधित देखो अभी और आगे, उपरते कर्मणि, कर्म के हट जाने पर भी द्रव्याणाम तत्संयोगानां च, द्रव्य और उससे संयोगों का द्रव्यांतर फल देखा जाता है, इति द्रव्यम अपि फलवत् स्यात्, इस प्रकार द्रव्य भी फल वाला होता है, द्रव्य भी फल वाला होता है। द्रव्य भी फल वाला होता है ये केवल जोड़ा गया इसमें, इन्होंने दृष्टांत नहीं दिया इस बात को समझाने के लिए। हाँ, कृषि वाले में देख सकते हैं, कृषि जैसे बो रहा है कर्म तो हो गया, वहां भी जोड़ सकते हैं, बिल्कुल ठीक है, कृषि में जोड़ सकते हैं कि कृषि रूप मतलब उत्पाटन रूप कर्म किया और उससे संबद्ध द्रव्य है बीज, बीज को वहां पर बो दिया, अंदर डाल दिया, पानी भी दिया, खाद भी दी, और अब उससे फसल उत्पन्न हुई है, वो फसल जो फल आया है गेहूं या चारा वगैरह जो आया है वो सीधे कर्म से नहीं आया है, क्योंकि कर्म तो निवृत्त हो चुका है, कर्म और फल का संबंध जुड़ना चाहिए, कर्म जो कारण है अगर वो नहीं है तो फल कहां से आ जाएगा, कारण तो वहां होना चाहिए, तो वो जो कर्म है, भाई पूर्व पक्षी ये कह रहा था ना कि कृषि से व्रीही उत्पन्न हुआ, कृषि मतलब उत्पाटन आदि कर्म से, क्रिया ले रहा है कृषि का मतलब, कर्म से व्रीही उत्पन्न हुआ, और द्रव्य से संबंध जोड़ नहीं रहा है, तो सिद्धांती कह रहा है कि कर्म तो उपरत हो गया, जो जात करके वो करके हट गया कर्म, तो कर्म अब रहा ही नहीं है। अब उससे संबंध द्रव्य और अन्य जो चीजें हैं तत्संयोग यानी जल आदि या प्रकाश आदि वो है, उससे द्रव्यांतर रूप फल आ रहा है, जो फसल उग करके आ रही है ये द्रव्यांतर रूप फल है, ठीक है। तो ये जो फल हुआ है, ये फल एक बीज बोने से 100 बीज मिलते हैं, एक मोटा उदाहरण लो, 100 गुना उत्पादन होता है, 50 गुना होता है, तो द्रव्य से हुआ ना, फल द्रव्य से होना, भले बीज ही नहीं बोओगे तो फल कहां से आएगा, बीज तो बोया नहीं है फल कहां से आ जाएगा। तो केवल कर्म से जो फल का संबंध पूर्व पक्षी जोड़ रहा था, सिद्धांती ने कहा कि इसमें द्रव्य भी जुड़ा हुआ है और द्रव्य भी फल वाला होता है, द्रव्य भी फल वाला होता है, वो द्रव्य को हटा रहा था, द्रव्य से फल होता है ये मान ही नहीं रहा था, वो तो कर्म से ही फल होता है ये मान रहा था, सिद्धांत ही द्रव्य को भी लिया है, ठीक है। इस ये तो मानना पड़ेगा ना, नीचे कृषि का लिखा भी है वैसे इन्होंने, देखिए आगे अपीचा और बात कह रहे हैं, कृषि ना अदृष्टम इति, दूसरे ढंग से असादृश्य को बता रहे हैं, बोले कृषि की तो अदृष्टता नहीं है, तत्सादृश्य तो होमादपि न अदृष्टम भवेत, कृषि न अदृष्टम इति, कृषि का फल तो अदृष्ट नहीं है यानी दृष्ट है, तो बोले उसकी समानता यदि होम की है तो उसका फल भी दृष्ट होना चाहिए, अदृष्ट नहीं होना चाहिए, तत्सादृश्यात होमादपि अदृष्टम भवेत, कृषि सादृश्यत्वा, मतलब ऐसा करके सादृश्य को खंडित कर रहा है कि आप कृषि कर्म से होम में भी घटा रहे हैं, तो दृष्टांत दृष्टांत में साम्य नहीं है, ये खंडन कर रहा है। और कृषि सादृश्यत्वा व्रीहे रेव भवेत नेन्द्रियम, और अगर कृषि की सदृशता है तो होम की, तो होम से भी व्रीही आदि उत्पन्न होने चाहिए जैसे कृषि से हो रहे थे। ये वैसे जाति के प्रयोग है, जाति के प्रयोग है सारे अधिकतर, लेकिन खंडन कर रहा है पूर्वपक्षी सिद्धांत पूर्वपक्षी का। तो कृषि सादृश्यत्वा व्रीहि रेव भवेत नैन्द्रियम तस्मात् नैवम जातीय केशु एतद् भवति, तो इसलिए इस प्रकार में ये नहीं होता है, क्या दृष्टात् अदृष्ट सिद्धिरिति, दृष्टात् दृष्ट से अदृष्ट की सिद्धि, दृष्टात् मतलब दृष्टा दृष्ट फलात्, दृष्ट फल से अदृष्ट यानी अदृष्ट फल की सिद्धि, कृषि में दृष्ट फल है और होम में अदृष्ट फल है, तो दृष्ट फल से अदृष्ट फल की सिद्धि आप नहीं कर सकते, दृष्टांत ठीक नहीं है। इस पर फिर सिद्धांत उससे पूछ रहा है, कथम तरी होमात न्याय्यम फलमिति, तो आप तो होम से ही फल की प्राप्ति कह रहे हो, वो कैसे उचित है संगत है। पूर्व पक्षी कह रहा है, उच्चते शब्देन अवगम्यते तत्फलम, बोले शब्द से फल पता लग रहा है, अब तर्क वितर्क सारे चले गए, बोले शब्द कह रहा है, दैनेन्द्रिय काम से जुहुयात, तो जुहुयात कह रहा है ना यहां पर, तो इंद्रिय की कामना है, तो शब्द से पता लग रहा है, शब्देन अवगम्यते फलम, यतः फलम इति शब्द आह ततो न्यायम, जिससे फल ये शब्द कह रहा है इसलिए वो न्याय है, क्योंकि शब्द फल को कह रहा है इसलिए उसी से जुड़ना न्याय है। कैसे, होमाच्य फलम इति श्रुत्या शब्देन गम्यते, ये जो फल है ये किससे पता लगता है, श्रुति से लग रहा है, होमाच्य फलम होम से होता है, जुहुयात दनेन्द्रिय कामस्य जुहुयात, तो जो होम से फल होता है ये श्रुति से, श्रुति के साथ शब्द से पता लग रहा है जुहोति में, और दधन फलम इति वाक्य ने, और दधि से फल होता है ये वाक्य से पता लग रहा है, वाक्य वही है लेकिन श्रुति से क्या पता लग रहा है, कर्म के साथ में संबंध है फल का, और द्रव्य के साथ में फल का संबंध है ये वाक्य से पता लग रहा है, और श्रुतिश्च वाक्यात बलीय सी, श्रुति तो वाक्य से बलवती होती है, तस्मात होमात फलम इति न्यायम, इसलिए होम से फल होता है ये उचित है, दधन फलम इति च अन्यायम, और दधि से फल होता है ये अनुचित है, ठीक है। आगे देखिए अपिच और कह रहे हैं पूर्व पक्षी, दधि उभयम असमर्थम कर्तुम फलम साधयितुम होमंच, बोले पूर्व पक्षी सिद्धांती को कह रहे हैं आपके पक्ष में एक दोष और है कि दही दो दो काम नहीं कर सकता है, दही फल को भी उत्पन्न करे और होम का भी साधन बने, क्योंकि होम करेगा तो दधी से करेगा, और फल किससे मिल रहा है, होम से ही मिल रहा है, तो बोले दो दो चीजें नहीं हो सकती। दधि उभयम कर्तुम असमर्थम, दधि दोनों चीजें नहीं कर सकता। कौन सी? फलम साधयितुम तुम होमंच, फल को सिद्ध करे और होम को सिद्ध करे, दो दो चीजें नहीं हो सकती। तो इस पर सिद्धांती कह रहा है ननु कंबल निर्णय जनवद एतद भविष्यति, कंबल को धोने के समान ये हो जाएगा। कंबल को धोते तो दो है, ये भी एक न्याय है ले लेंगे, कंबल निर्णयजन न्याय क्या है? तो निर्णय जनम ही उभयम करोति, ये जो धोते हैं ना कंबल को, वो दोनों चीजें करता है। कंबल को कैसे धोते हैं? कंबल को कैसे धोते हैं? पैर से। देखो माता जी ने हाथ से तो नहीं धोते ना कंबल जैसी चीज को। तो बोले क्या होता है कि ये दोनों तरह करता है, कंबल शुद्धिम पादयोश्च निर्मलता। कंबल भी शुद्ध होता है और पैर की गंदगी भी, तो पैर भी रगड़ने से पैर भी साफ हो जाते हैं, तो एक कार्य से दो दो फल हो सकते हैं। तो यह कंबल निर्णय जन्य है, दोनों चीजें होती है। तो सिद्धांत पूर्व पक्षी कह रहे हैं, अब सिद्धांती ने वैसे इस बात को अलग ढंग से घुमाया था। पूर्व पक्षी कहना तो दूसरी बात चाह रहा था शब्द की दृष्टि से, कि एक ही शब्द दो बातें नहीं कह सकता, इसने व्यवहार की दृष्टि से दे दिया, इसलिए पूर्व पक्षी फिर याद दे रहा है। न ब्रूमा एकस्य उभयम प्रयोजनम अभिनिष्पादयितुम सामर्थ्यम नास्ति, मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि एक दोनों प्रयोजनों को नहीं पूरा कर सकता। किम तरही? बोले फले गुण भूतम दधि होमे च इत्येकम वाक्यम वदितुम असमर्थम इति, ये एक वाक्य दो बातें नहीं कह सकता कि फल के विषय में तो गुणभूत और दधि, गुणभूत दधि और होमेच, फले गुणभूतम दधि होमेच, दधि जो है फल में भी गुणभूत है और होम में भी गुणभूत है। एक ही दधि दोनों जगह नहीं हो सकता, दो दो विधियां नहीं कर सकते कि दधि से फल हो रहा है और दधि से होम हो रहा है। ये दो बातें आप एक वाक्य में नहीं कह सकते, दो विधियां नहीं हो सकती, दो चीजें नहीं कह सकते। बोले मैं ये कह रहा हूं यदि फलम दधना कुर्यात इति ब्रूयात न दधना होमम इति, यदि आप कहो कि दही से फल कर रहा है तो दही से होम नहीं हो सकता, अतः दधना होमम साधयेत इति ब्रूयात न फलम इति, और यदि दही से होम को सिद्ध करता है तो दही से फल को सिद्ध नहीं कर सकता। उभय वचने भिद्येत वाक्यम, दोनों कहोगे तो दो विधियां होने से वाक्य भेद होगा। अभिन्नश्चेदम उपलब्ध्यते, और वाक्य तो यहां पर अभिन्न है यानी एक ही है, दो वाक्य तो है नहीं। तस्मात न गुणात फलमिति, इसलिए गुण से यानी दही से फल नहीं होता है। अतो अग्निहोत्र होमा दधि होमा कर्मांतरमिति, इसलिए अग्निहोत्र होम से यह दधि होम कर्मांतर है और कर्म से ही यहां पर फल हो रहा है। ये पूर्व पक्षी ने अपनी बात रखी, सिद्धांती इसका उत्तर आगे सूत्र के माध्यम से देगा। आज का पाठ इतना ही रखते हैं, प्रणवतन। सभी को सादर अभिवादन। ओम शांति।